audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 2 lipca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wybory prezydenckie są ważne, ogłosił Sąd Najwyższy. Podejrzany o zbrodnię koło Limanowej nie żyje. Odnaleziono jego ciało. Udany start Igi Świątek w Londynie. Polka w drugiej rundzie Wimbledonu. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała wybory prezydenckie za ważne. Jej prezes Krzysztof Wiak podkreślił, że sędziowie brali pod uwagę sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej oraz analizy protestów wyborczych. Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Trzech sędziów złożyło zdania odrębne. Jednym z nich był Leszek Bosek, który dowodzi, że o ważności wyborów powinien orzekać Sąd Najwyższy w pełnym składzie. Tak, aby jego stabilność, przewidywalność była możliwa z najwyższych, żeby skład był zdeterminowany przez ustawę, żeby nikomu nie przychodziło do głowy, że można coś z tym składem robić. W ocenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie powinna w tej sprawie orzekać. Adam Bodnar jeszcze przed posiedzeniem wnioskował o to, by kwestią ważności wyborów zajmowała się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Minister zapowiedział list do marszałka Sejmu, w którym ma wskazać wątpliwości. Od poniedziałku wrócą czasowe kontrole na granicy z Niemcami, zapowiada premier Donald Tusk. Czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne, aby ograniczyć, zredukować do minimum te przepływy niekontrolowane przez nasze służby, przepływy migrantów wewte przez polsko-niemiecką granicę. Mieszkańcy przygranicznego Zgorzelca obawiają się, że dodatkowe kontrole utrudnią dojazdy do pracy i domu. Tu może być problem, bo tu parę tysięcy ludzi pracuje w Görlitz. Zależy, jakie to będą kontrole. Ale ja tu nie widzę na razie niebezpieczeństwa. Normalnie przechodzimy przez ulicę i samochody też jeżdżą. Normalnie zdarzają się kolejki, ludzie do pracy jeżdżą. Tu nie ma żadnych imigrantów. Premier przyznał, że zdaje sobie sprawę z konsekwencji dla obywateli, dlatego wydał dyspozycję pogranicznikom, żeby ograniczyli do minimum działania, które mogłyby utrudnić ludziom funkcjonowanie. Podobne zasady jak na granicy z Niemcami będą od 7 lipca obowiązywać na granicy polsko-litewskiej. Przy leśnej drodze w okolicach Starej Wsi w Małopolsce policja odnalazła ciało 57-letniego Tadeusza Dudy, podejrzanego o podwójne morderstwo. Ogłosił późnym wieczorem komendant wojewódzki policji w Krakowie Adam Bednarek. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Od piątku była to najważniejsza sprawa dla polskiej policji. Człowiek ten stwarzał ogromne zagrożenie dla każdego mieszkańca. Przy ciele mężczyzny znaleziono broń. Zmiany w egzaminach na prawo jazdy dotyczą sposobu oceniania. Egzaminator będzie miał obowiązek przerwać jazdę, jeśli uzna, że kandydat na kierowcę stworzył zagrożenie. Kursantów zmiany nie przerażają. Tak naprawdę mało się zmienia, bo te przepisy naprawdę były wcześniej znane. Tak naprawdę, czy to nie zatrzyma się na stopie, czy przejechanie na czerwonym, czy te wszystkie przepisy, to wcześniej może nie było takie, nie kończyło od razu egzaminu, w tym momencie kończy od razu. I tak na każdych kursach czy wszystkich się uczy tego, że nie wolno tego robić, nie wolno na podwójną ciągłą wjeżdżać, nie wolno tego robić, tego i tego. Więc w sumie to już jest w głowie wbite, że przydałoby się tego unikać. A jak zrobię jakiś głupi błąd, no to nie znam, ale myślę, że nie, jestem dobrego nastawienia. Kursant nie zda egzaminu również wtedy, kiedy dwa razy zapomni o włączeniu kierunkowskazu. Pierwsza linia warszawskiego metra częściowo przywrócona do ruchu. Pociągi kursują według rozkładu, który wczoraj zapowiedziały władze stolicy, czyli od pętli Kabaty do stacji Wilanowska oraz centrum na Młociny i z Młocin na Świętokrzyską. Na odcinku Świętokrzyska-Wilanowska ruch pociągów jest wstrzymany, kursują autobusy. Powodem zmiany jest wczorajszy pożar na stacji metra Racławicka. Spaliło się kilkadziesiąt metrów kabli. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Polka pokonała Rosjankę Polinę Kudiermietową 7-5, 6-1. Iga Świątek uważa, że mecze na trawie mogą mieć zaskakujący przebieg. Na trawie każdy mecz, mam wrażenie, może być pułapką, jest zawsze dużo upsetów i na pewno trawa, no w pewnym sensie tak trochę, nie wiem, wyrównuje szanse. Następną przeciwniczką Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. klimat. O poranku jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko czerniawa na Dolnym Śląsku notuje umiarkowaną. Kilkanaście procent energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Ten odsetek będzie systematycznie wzrastał. Około godziny 10:00 większość prądu będą generować elektrownie słoneczne i wiatrowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj spodziewajmy się bezchmurnego nieba i upałów, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam do 37 stopni, to przede wszystkim przy granicy z Niemcami. Na wschodzie będzie około 28, w centrum około 30 stopni. Wiatr ma być słaby, więc nie będzie ochładzał. Dziś po prostu gorący dzień. Dzień dobry, lato w pełni, słońce wysoko na niebie, możemy zaczynać. Brian Adams, Summer of 69, jest 6:09. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, jak ciepło było latem 69, ale dziś będzie gorąco, więc odpowiemy na ważne pytanie. Ten obiekt został sfotografowany przez kamerę. Chce pan zobaczyć ten obiekt? No pewnie. To pojawiło się tutaj na tej altance. O, takie pytania też padną. Te dotyczą akurat dnia UFO, bo to dziś, 2 lipca. Pytania dotyczące ochładzania będą takie. Jak się ochłodzić, żeby sobie nie zaszkodzić? Mamy takich 5 podstawowych zasad.

To prognoza na dziś dla zachodu Polski, a jutro takie temperatury szykują się na wschodzie. I są po prostu niebezpieczne, o tym chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Warto za to pamiętać, żeby unikać przebywania na słońcu w czasie największego upału, ale warto też przypomnieć sobie o sposobach ochładzania. I o nich teraz Jacek Frenzel. Jak się ochłodzić, żeby sobie nie zaszkodzić? Mamy takich 5 podstawowych zasad. Pierwsze, unikać oczywiście bezpośredniego nasłonecznienia. Chowamy się w cień. Doktor habilitowana inżynier Magdalena Młynarczyk, Centralny Instytut Ochrony Pracy. 2, oczywiście nawadniamy się. To jest najważniejsze. Prawidłowo nawodniony organizm lepiej znosi upały. 3, stosujemy kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne. I oczywiście unikamy tego najgorętszego momentu dnia, a więc unikamy wyjścia na zewnątrz między 10 a 14. Jak pani sobie radzi z upałami? Nie wychodzę, siedzę w domu, wiatraczek. Otwiera pani okno? Nie, dlatego, że ciepło wpada. No jeżeli będzie takie, zapowiadają, a ja mam słoneczne, to ja bym się ugotowała, wie pan. Można pójść na basen, zrobić sobie zimny prysznic, też dobry sposób. Pan robi taki prysznic? Zawsze kontrast robię sobie, cieplej, później kończę zimnym. I bardzo świeżutko się czuję, fajnie. Najlepsze sposoby stosują mieszkańcy południowych krajów, czyli przede wszystkim okna powinny być zasłonięte, tak żeby słońce nie wpadało bezpośrednio. Klaudiusz Komor, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Powinniśmy zrobić przewiew, no i powinniśmy zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza, czyli postawić na przykład jakieś naczynie z wodą, która będzie delikatnie parując nawilżać powietrze, w którym przebywamy. To może zabrzmieć trochę dziwnie, ale u mnie w domu praktykowało się gorącą herbatę i to nie jest żart. W upalne dni gorąca herbata na początku może faktycznie nie jest najlepszym rozwiązaniem, natomiast później mam wrażenie, że organizm od środka się jakoś wychładza i jakoś się dodatkowo akceptujemy do tej pogody, która jest otaczająca nas. Niektórzy mówią, że najskuteczniejszym sposobem na schłodzenie ciała jest mokry ręcznik na głowę lub na kark. Na głowę nie polecam, natomiast na kark, tak, są takie badania, które mówią, że w momencie, kiedy ochładzamy kark, gdzie jest bardzo blisko nasz ośrodek termoregulacji, wtedy poprawiamy ten komfort cieplny i obniżymy tym samym temperaturę wewnętrzną. Jakie zna pani sposoby na to, żeby się ochłodzić w upalne dni? Picie zimnych napojów, lody, klimatyzacja w domu, może to być wiatraczek na przykład. A oprócz tego? Woda, wycieczka poza miasto na przykład, nad wodę. A takie stare, babcine sposoby, stosuje pani coś takiego? Nie, raczej nie. Raczej wolę po prostu pójść sobie do sklepu, kupić wentylator albo właśnie taki wiatraczek i spędzam tak czas. Można się na przykład przejechać komunikacją miejską, tam jest bardzo dużo chłodu. Basen, jezioro, w ostateczności prysznic. Najlepiej nad morzem siedzieć w zimnej wodzie nad naszym Bałtykiem. A jak już jest tak bardzo upalnie i nie jesteśmy nad morzem, to? Siedzieć w domu i tyle. Ja nie widzę tutaj lepszych sposobów. Takie sposoby jak rozwieszanie ręczników mokrych no, w domu? Nie wiem, no ja tego nie stosuję. Być może to też pomaga. Przede wszystkim nawadnianie. Nawet jak się nam nie chce pić, pijemy wodę. Co najmniej jedną szklankę raz na pół godziny w takich ekstremalnych upałach. Przede wszystkim dużo wody trzeba wypić i mieć dobrego partnera do znoszenia upalnych cierpień. Wyobraź sobie, że jesteś w tym momencie w Finlandii. A jednocześnie w Polsce. Ale temperatura się nie zmienia. To prawda, ale sugestia związana z odczuciem może jednak spowodować lepszy stan poczucia u partnerki. Siła wyobraźni i odpowiedni partner. Może to są rozwiązania. Kilka propozycji usłyszeliśmy, ale czekamy też na podpowiedzi od państwa. Czy babcia, dziadek albo rodzice mówili, jak się schłodzić, tylko żeby było bezpiecznie. 22,7 trójek do państwa dyspozycji. Przez barierkę on łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. chyba że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz dwóch króle na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem! Już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Jest 6:21. Przegląd prasy. Co dziś pisze Rzeczpospolita? Pisze, że jednak dobrze mieć wyższe wykształcenie. Bo chociaż w ofertach pracy rzadziej pojawia się dziś wymóg posiadania określonego wykształcenia, w tym dyplomu wyższej uczelni, to badanie losów absolwentów potwierdza wartość edukacji. Tak jest, takie badanie losów absolwentów, a to konkretnie była 10. edycja, uwaga, ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. W skrócie ELA. Uśmiecham się do Eli Malinowskiej. Wnioski są takie: studia menedżerskie, techniczne i medyczne drugiego stopnia zapewniają najwyższe średnie wynagrodzenie w pierwszym roku po dyplomie, zwłaszcza w przypadku osób, które łączą naukę z pracą, studiując niestacjonarnie. A kiedy żyją? Polskie Radio 24.pl podaje, już w czwartek Wisła na bulwarach w Warszawie może być najpłytsza w historii. Ja ostatnio przejeżdżałem jednym z mostów i pozwoliłem sobie kątem oka spojrzeć na Wisłę. Nie wyglądało to dobrze, a prognozy pokazują, że pod koniec tygodnia poziom wody w rzece może być niższy niż 20 cm. Tyle wynosił we wrześniu ubiegłego roku, kiedy był rekordowo niski. Teraz może być jeszcze niższy, poniżej 20 cm. Przecież to nawet supem się tą Wisłą nie spłynie. Można się przejść co najwyżej. Susza nie jest dobra. Co słychać u Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego? W kolejnym dniu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej załoga misji AX-4, w której skład wchodzi polski astronauta, pracowała nad 4 polskimi eksperymentami w ramach misji technologiczno-naukowej IGNIS. Tak przekazała Polska Agencja Kosmiczna, którą cytują różne polskie portale. A co konkretnie robił ostatnio pan Sławosz? Podczas eksperymentu Astro Mental Health badał wpływ pobytu w kosmosie nad stan psychiczny i samopoczucie astronauty. Pracował nad zbadaniem prototypu urządzenia do sterowania komputerem w kosmosie tylko za pomocą mózgu. To eksperyment Photonograph. Kontynuował pracę nad eksperymentem EEG Neurofeedback. To polega na sprawdzeniu, jak izolacja i mikrograwitacja wpływają na poziom stresu astronautów. No a także w ramach eksperymentu Wireless Acoustics testował system mierzenia hałasu. Praca w re... Ale z tym hałasem coś mi nie gra. No przecież ustaliliśmy w tym tygodniu wspólnie, że w kosmosie jest cisza. W trójce bez ciszy. Lady Hawk, My Delirium teraz. Jest 6:24. Yeah. Sposoby na ochłodzenie w upalne dni, takie jak dziś lub jutro, 22,7. Dużo herbaty miętowej z cukrem i z cytrynką. Wypijać do 5 litrów wody, dużo arbuza, lody. Pani postawiła na triki gastronomiczne. Lubię to, ale z lodami lepiej nie przesadzać. Jeden sposób na schłodzenie, o którym nikt tutaj nie wspomniał jeszcze, ale polecam spacer w lesie. Jest tam dużo chłodniej, przyjemniej, a jednak zażywamy świeżego powietrza. Polecam. No to do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, wstawaj, wyprzedaż w Media Expert się zaczęła. Barbara, no to już, lecę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Możesz myśleć, że przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody. Lub przekonać się sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na Dacie. Bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania. Takie, na których możesz polegać. Dacia Duster Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Politechnika Lubelska ma pierwsze miejsce pod względem liczby patentów wśród polskich uczelni. Zapraszam na studia i do współpracy. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska kapusta wczesna tylko 2,99 za jedną sztukę. A wszystkie papiery toaletowe w promocji. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Sąd Najwyższy potwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski mówi, że nie ma przeszkód, by marszałek Sejmu zwołał Zgromadzenie Narodowe. A zatem wiadomo już, że zostały spełnione te warunki, które są potrzebne do tego, żeby 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe mogło odebrać ślubowanie ze strony prezydenta elekta. W uzasadnieniu uchwały o ważności wyborów wskazano, że żadne z ustalonych uchybień nie miało wpływu na wynik wyborów. Od poniedziałku wrócą czasowe kontrole na granicy z Niemcami. Ma to zapobiec niekontrolowanemu przypływowi nielegalnych migrantów. Podobne zasady jak na granicy z Niemcami będą od 7 lipca obowiązywać także na granicy polsko-litewskiej. Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy rakiet i amunicji dla Ukrainy. Portal Politico napisał, że Pentagon podjął taką decyzję, bo w amerykańskich magazynach skurczyły się zapasy uzbrojenia. Wstrzymane dostawy obejmują m.in. dziesiątki rakiet przechwytujących systemu obrony powietrznej Patriot. Pełny serwis w Trójce o 7:00. Niemal w całym kraju dziś po południu dobijemy na termometrach do 30 lub więcej stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju przy granicy z Niemcami to ma być stopni 37. Ale bezchmurne niebo i słaby wiatr oznaczają odczuwalna milion. I jak się schładzać w takie dni? 22,7. Mój sposób na upalne dni jest ściągnięty z krajów azjatyckich, czyli jemy pikantne rzeczy, bo one bardzo wychładzają. A łączymy je z lodami? Od lat najlepszym pomysłem na upał jest czapeczka. Im większy ptaszek, tym lepiej. I jeszcze jedno. Charakterystyczny sposób poruszania się trzeba mieć. Robimy krok i siadamy na krzesełku, a po godzinie dalej siedzimy. No, byle w cieniu. Ja mam nadzieję, że Państwo dziś notują te propozycje sposobów na schładzanie, bo naprawdę się te propozycje przydadzą. Jak nie dziś, to jutro. 22 i 7 trójek. Ja mam naturalny sposób na schłodzenie się podczas upałów. Naturalna mięta zbierana nad rzeką, liście delikatnie zaparzone w przegotowanej wodzie. Do tego sok z cytryny i to jest znakomita rzecz. Potwierdzam słowa pana Staszka, mięta zawsze latem obowiązkowa, ale wypiliśmy jej już kilka litrów. Zjedliśmy te lody w ilościach przemysłowych. Brzuchy pełne, chce się tylko leżeć, a wciąż jest gorąco, bo na termometrze prawie 40 stopni. I co wtedy? 2 dwójki i 7 trójek. Nowość od grupy Hej w trójce. Bezruch, czyli jedna z opcji walki z upałem. Zapraszamy do trójki. A dziś obchodzimy Światowy Dzień UFO. Słyszeli o nim wszyscy, widzieli tylko nieliczni. Paweł Turski dotarł do osoby, która widziała UFO i był nawet w miejscu, w którym zostało zaobserwowane. Z ufologiem Robertem Bernatowiczem, prezesem Fundacji Nautilus, Paweł spotkał się na warszawskim Miedzeszynie. Na początku zapytał go o najbardziej znany polski przypadek zaobserwowania UFO. To jest Emilcin. 78 rok, 10 maja, Jan Wolski, rolnik, wraca do domu, widzi, że jakieś dzieciaki idą przed nim i w pewnym momencie zaczął być zdziwiony, że oni tak dziwnie ubrani są, bo oni byli w takich strojach czarnych. Potem się jeden odwrócił, zobaczył zieloną twarz. Wskoczyli mu na wóz i wjechał na coś w rodzaju polanki w lesie i zobaczył obiekt. Obiekt przypominał, zresztą ja panu pokażę. Tak wyglądał ten pojazd. To było coś w rodzaju prostopadłościanu z takim otworem. Toster taki, tak? Tak, tylko nóżki o wiele wyższe. Wzięli go na pokład, przeprowadzili z nim badania. Obcy zrobili mu pewną przysługę. Polecieli nad środek wsi i z wielkim hukiem wystartował ten obiekt. Dlaczego to jest ważne? Bo widziało ten start wielu świadków. I kiedy Wolski opowiadał o spotkaniu, wiedzieli, że on nie oszukuje. Weźmy ten segregator chociażby. Tutaj, proszę, jaki perfekcyjny rysunek. Relacje świadków, rozmowa ze świadkami, spisana. I rysunek rzeki, obiekt leciał dokładnie w tym kierunku. Tutaj jest nawet strzałka. Coś się tam ostało? Może jakaś śrubka, cokolwiek? A właśnie, dobrze, że pan powiedział. Widzi pan ten kamień, prawda? Wygląda dosyć nietypowo. Jest zielony. I ma taką bardzo porowatą powierzchnię. Tutaj są i świadkowie, jest ten kamień, są wyniki badań. No czego chcesz więcej? Domyślam się, że pan miał jakieś spotkanie z UFO. Ja widziałem UFO. A tutaj, razy. Na działce? Też. Tutaj na warszawskim Międzyszynie. Tak, mamy zapis na filmie. Mogę panu pokazać? Pewnie. O, jest piramida, tak? Na jednej z kamer, tak. Tak, i pojawiła się kula, z której wychodzi coś w rodzaju poświaty. Kolega, który został poproszony o podejście do tej kuli, on jej nie widział. Koleżanka go kieruje. Słuchaj, jesteś w środku kuli. Dotykasz kuli świecącej, białej. Aha, leci, leci, odlatuje. Tak. Odleciała. Odleciała, spadła na ziemi, się potoczyła. Nie stało i to wszystko się działo tutaj, gdzie pan w tej chwili stoi. W tym ogrodzie mniej więcej tutaj? Tutaj, w tym miejscu. Kiedy pan ostatnio tutaj spotkał UFO? To było jak korki wyskoczyły u wszystkich sąsiadów. Widzi pan ten słup elektryczny taki? No, taki na 4 metry wysoki. Tak, i tam na górze są korki. I to był 2019 rok. I ten obiekt został sfotografowany przez kamerę. Chce pan zobaczyć ten obiekt? No pewnie. Niezwykły jest ten obiekt. Widzi go pan? Teraz by złusi powiedzieć, że to przypomina dron, ale tak naprawdę to ja nawet nie umiem tego opisać. To pojawiło się tutaj na tej altance. Powiem panu taki numer. Jak tutaj przyjechał facet z pogotowia elektrycznego, on mówi, panie, co pan tutaj? Jakieś eksperymenty, mówi, z polem elektrycznym robi, jak można wywalić na wszystkich słupach. Ludzie, macie atomowe instalacje? Nie chciałem mu mówić, że tutaj po prostu był obiekt, który dysponuje potężną energią. Był, który został uwieczniony na kamerze. Ja jestem człowiekiem, który ma gdzieś taką w sobie potrzebę poinformowania świata o tym. Proszę mi wierzyć, ja nie chcę przekonywać, ja chcę poinformować. Bowiem będzie moment, kiedy UFO będzie na ustach wszystkich. Kiedy to będzie? Nie tak szybko, nie teraz. To eksploduje kiedyś, to tak eksploduje, że ludzie z taką wiedzą jak ja mam, na pewno będą w cenie wtedy, bo teraz to ja jestem tylko facetem, którego się nagrywa od 2 lipca, kiedy jest dzień UFO. Ale będzie taki moment, kiedy ludzie będą się chcieli dowiedzieć, kim są nasi bracia i siostry, którzy przybędą tutaj na Ziemię, żeby się z nami powitać i żeby nas włączyć do wielkiej gwiezdnej rodziny. Dobrze, mamy kontakt. W razie W będziemy się odzywać do Roberta Bernatowicza, z którym rozmawiał w dniu UFO Paweł Turski. Watching you, where you move.

Naszym gościem jest Joanna Wosińska z Niezależnej Organizacji Konsumenckiej Fundacji Protest. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy rzeczywiście na targu nieprysknięte owoce z polskich upraw są lepsze, zdrowsze niż te importowane, sklepowe? Najnowszy test pokazał, że wcale nie są lepsze. Zbadaliśmy czereśnie z polskich upraw, które kupiliśmy na bazarku i okazało się, że one są zanieczyszczone pozostałościami aż 8 pestycydów, w tym pestycydami zakazanymi do stosowania w Polsce. Żeby nie było, że wyniki badań czy same one są jakoś przekłamane, bo ktoś może zarzucić niemiarodajne, nierzetelnie wykonane badania, proszę przybliżyć, jak zostały zrobione. Fundacja Protest do testów kupuje produkty tak samo jak zwykły konsument, czyli idziemy do sklepu, czy w tym przypadku też na bazarek, kupujemy czereśnie, następnie dostarczamy je do laboratorium, największego i najbardziej znanego laboratorium, które zajmuje się w Polsce badaniem pestycydów, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. I tam badacze zajęli się przebadaniem tych czereśni pod kątem obecności 548 pestycydów. Wykryli z nich kilka, ale wśród tych kilku pestycydów były również, co może być szokujące dla konsumentów, substancje zakazane, toksyczne, które nie mogą w ogóle być od dawna używane w Polsce. Na podstawie Państwa badań, Pani myśli, że rodzime owoce z bazarku, symbol jakości, to już fake? Tak naprawdę, jak widać, należy kierować się nie takimi hasłami, za którymi nie stoją żadne badania, tylko właśnie niezależnymi badaniami produktów i wtedy dokładnie widać, co wybierać, a czego unikać. Podsumujmy, kto zdał test, jakie wnioski możemy wysnuć, jakie są nieuprawnione? Test czereśni zdecydowanie wygrały sklepy, duże sieci sklepów, bo tam kupiliśmy czereśnie importowane z Grecji i Hiszpanii. Na końcu naszego rankingu znalazły się czereśnie z polskich upraw, które kupiliśmy na bazarku i takich zdecydowanie w tym wypadku nie możemy polecić. Przypomnę, naszym gościem jest Joanna Wosińska z Niezależnej Organizacji Konsumenckiej Fundacji Protest. Dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. I zachęcamy do wysłuchania dalszej części naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news. Podcasty polskieradio.pl, tam więcej o fake newsach, a w porannej audycji walczymy dziś wspólnie z upałem. Upalne dni to robię tak. Otwieram okna z samego rana, aby porządnie wywietrzyć. Potem okna zamykam i zasłaniam zasłonami, aby nie wpuszczać słońca, które dodatkowo niestety nagrzewa wnętrze. W gorące dni to pozdrawiam wszystkich chłodno, aczkolwiek serdecznie i żegnam się ozięble i lodowato. No, to się nazywa empatia. About our differences, and we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta get some. Yeah.